موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، آپ میری گرفت نہ کریں اس پر جو میں بھول گیا، اور میرے معاملے میں مجھے مشکل میں نہ ڈالیں۔